Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. ...95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 16 Aralık Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün yine konuğumuz Profesör Doktor Elif Dağlı hocamız. Elif hocam, hoş geldiniz. Geçen programı da sizinle birlikte yapmıştık. Çok teşekkür ederiz programımıza tekrar katıldığınız için. Elif Dağlı hocamız çocuk sağlığı ve hastalıkları, özellikle de çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, aynı zamanda Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi. Evet, Elvan, ilk soru senden gelsin lütfen. Evet, tekrar hoş geldin Elif. Şimdi geçen hafta bir konuştuk bayağı ama tabii konu çok derin, çok kapsamlı ve o yüzden de bir sürü soru açıkta kaldı. Tekrar geldiğin için çok çok teşekkürler. Şimdi ben teşekkür ederim. Hemen şimdi geçtiğimiz bir hafta içerisinde bir takım gelişmeler oldu. Bununla ilgili olarak tabii onları da konuşacağız. Bir de geçtiğimiz hafta hiç konuşamadığımız bir aşı konusu var. Onu da programın ikinci bölümüne ayırdık. Orada konuşmaya devam edeceğiz. Ancak bugünlerde özellikle de işte Cumhurbaşkanı'nın son Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı bir açıklama ve de basında çıkan bir takım haberlerle özellikle gündeme gelen bir olay var. Okul öncesi çocuklar eğitimle ilgili yüz yüze eğitim kararı verildi. Onun ötesinde işte eğitimin bu şekilde uzaktan eğitim vasıtasıyla yürütülmesinin getirdiği sakıncalar sürekli tartışılıyor. Bu anlamda gerçekten bir kafa kaşıklığı ve de bir hani ne diyeyim, bir rahatsızlık var esasında. O yüzden de hani bu COVID salgınının çocuklar üzerindeki etkisine, okulların açılıp yüz yüze eğitim başlamasının ne gibi sakıncaları var? Dünyada bu iş nasıl yapılıyor, nasıl etkiliyor? Amerika'da 1,5 milyon çocuğun COVID'den öldüğü gibi bir haber basında çıktı. Bu konuda senin değerlendirmelerini bir daha almak istiyoruz. Yani gerçekten çocukların bu salgın içerisindeki etkilenme durumu nedir? Teşekkür ederim Elvan. Çocuklar büyükler gibi etkilenmiyorlar ama hastalanıyorlar. Virüsü almıyorlar gibi bir yanlış kanaat vardı başlangıcında pandeminin. Alıyorlar. Çocuklar sık hastalanabiliyor. Benim hastalarımdan sıklıkla gün içerisinde 3-4 çocuğun COVID olduğunu evdeki temas nedeniyle öğreniyorum. Dolayısıyla çocuklar hastalanıyorlar. Belirtileri de genellikle ateş, burun ağrısı, burun tıkanıklığı, boğazda yanma hissi, nefes darlığı, karın ağrısı, ishal ve kusma olabiliyor. Yine kas ağrıları ilişkinlerdeki gibi görülebiliyor. Bir de vücutta çeşitli döküntüler ortaya çıkabiliyor. Bu başka bir viral hastalık geçiriyormuş gibi döküntüler de ortaya çıkabiliyor. Çocuklar genellikle hafif atlatıyorlar. Hastaneye yatan çocuk çok az oluyor. Genellikle birlikte bir başka hastalığı varsa, örneğin bir böbrek hastalığı, bir transplant hastasıysa, kanserli bir çocuksa hastaneye yatma ihtimali yüksek oluyor. Türkiye'de 17 çocuk vefat etti COVID'den bugüne kadar. Bu vefatların nedeni zaten var olan hastalık nedeniyle, COVID nedeniyle, yani ki COVID onu zorlaştırdı tabii. Ama zaten süreyi, yaşam süresini kısıtlayan hastalıkları olan çocuklardı bunlar. Diğer taraftan çocukların tek sıkıntısı enfekte olmak mı, hastalanmak mıdır diye düşünmek lazım. Bu süreç içinde pandeminin UNICEF'in yapmış olduğu çalışmalar gösteriyor ki çocukların %31'i, yani 1/3'ü eğitime ulaşamadı. Bu dünya çocukları için söylüyorum. Çünkü Türkiye'deki değişik sosyal sınıf katmanları gibi yurt dışında da değişik sosyal sınıflar oluşmuş ekonomik açıdan da çocukların internet veya televizyondan ders izleme olanağı olmadı. Bu 1/3 çok yüksek bir oran. Demek ki biz 1/3 çocuğun eğitimini gözden çıkarttık bu süreç içerisinde gibi görülüyor. Bunun bedeli bir şekilde uzun vadede ödenecektir. Onun için Türkiye için de aynı şeyi söylemek lazım. Çocuklarımızın hepsini internetten eğitim veremiyoruz. Hatta bazı aileler imkanları varsa internet ve televizyon eğitiminden yeterince yararlanamadıkları için özel öğretmenler tuttular evde ders veren. Okuma yazmayı çocuklarına yabancı dili bu şekilde öğretiyorlar. Bir nevi hani 1700-1800'lü yıllara geri dönmüşüz gibi oldu eğitimde. Fakat eğitimin çözümü okulları tekrar açmak mı? Ondan çok emin değilim. Ona tekrar dönelim isterseniz. Çocukların gördüğü başka zararlar neler oldu diye devam edersek, evde kalmanın neticesinde ev içi şiddetin maruziyeti oldu. Maalesef bu süreç içerisinde hem kadınların hem çocukların ev içi şiddet oranlarının çok ciddi oranda arttığını UNICEF yine bize gösteriyor. Ailenin tamamıyla küçük ve imkansız bir koşulda kalıyor olmasının bedeli fiziksel olarak çocuklara çıktı gibi görünüyor. Onun dışında yine sağlık sistemlerine ulaşmakta zorlandılar çocuklar. 80 milyon çocuğun gelecek yıl içerisinde yapılması gereken aşılarının yapılamayacağı tahmin ediliyor. 2 milyon çocuğun da hastaneye ulaşamadığı için vefat edeceği tahmin ediliyor önümüzdeki pandeminin devam ettiği yıl içerisinde. Yine hamileler içerisinde de doğumla ilgili sorunlar anlatılıyor. Bu da 200 bin kadının ölü doğum yapacağının tahmini ile çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla çocuklar doğum öncesi, doğumdan hemen sonra ve eğitimlileriyle de ciddi olarak konudan etkilenmiş vaziyetteler. Psikolojik etkilenimi çok görüyoruz biz. Derin iç geçiren, nefes alamadığını düşünen çocuklar oluyor. Boğaz temizleme hareketi ve gıcık varmış gibi sesler çıkaran çocuklar oluyor. Kaygı düzeyleri çok arttı. Depresyon skalaları yükseldi. Ve bazen obsesif kompulsif nevroz dediğimiz tekrar eden titizlik davranışları ortaya çıktı. Bunların hepsi yakınını yitirme korkusu, kendinin de hastalanabileceği korkusuna yönelik olduğu çalışmalarda ortaya kondu. Dolayısıyla çocuklar sadece hastalanarak etkilenmediler, çevrelerinde meydana gelenlerden bütünüyle etkilendiler. Bir de bizim nesil tabii ki çok değişik krizlerle karşılaştı. Darbeler gördük, ekonomik krizler gördük, felaketler gördük, başka salgınlar da gördük. Ama bu çocukların hayatlarında ilk gördüğü büyük krizle karşı karşıya olduklarını düşünmemiz lazım. Ve ona nasıl tepki vereceklerini onlar da bilmiyorlar. Onların aileleri de onlara anlatamıyor çoğu kez. Çocukların okula gönderilmesi bütün bu sorunları çözecek mi diye bakalım. Hangi sistemler veya ülkeler çocuklarını okullara gönderebildiler? Biliyorsunuz Avrupa tam kapanmaya gittiği zaman bile okullar açıktı, eğitimi devam ettirebildiler. Hastalık Kontrol Merkezi Amerika'da, CDC dediğimiz merkez, bir ölçek geliştirdi. Hangi koşullarda okula gitmek güvenlidir veya hangi okullar güvenlidir diye. İlk aylarda, pandeminin ilk aylarında okulların koşullarını değerlendirmek yeterli oluyordu. Örneğin bir küçük grubu alıyorsunuz, 4 kişilik bir grubu, aynı öğretmenle, aynı sınıfta, çok mesafeli olarak devamlı aynı grupta eğitim yapıyorsunuz. Dolayısıyla çocuklar birbirine bir bulaş sağlamıyorlar. İkinci ihtimalde işte grup biraz büyüyor. Grup büyüdüğü zaman bazen öğretmen paylaşımı olabiliyor, malzeme paylaşımı olabiliyor ve bu riski arttırıyor. Dolayısıyla en az riskli grupla en yüksek riskli grup arasında okulları sınıfladılar. Ve çocukları okula gönderirken bu riskleri değerlendirerek, yani sınıfın yoğunluğu, öğretmenin sadece o gruba bakıp bakmadığı, okulun programlı dezenfeksiyon koşulları uygulayıp uygulamadığı ve diğer hastaları nasıl davrandığı, yani bir vaka çıktığı zaman bunu nasıl çözdüğü ve yönettiğiyle ilgili koşullardan bir kriterler zinciri var. Ama başka bir şey daha sonra yapmak zorunda kaldı CDC. Bu sadece okullar genel özelinde olmuyor. Toplum içerisinde salgın çok ciddi oranda artmışsa, yani bizim bugün yaşadığımız koşullar altındaysa, artık okulların koşullarını tek başına değerlendirmek işe yaramıyor. Çünkü toplumda bulaş çok fazla olduğu zaman okulu açtığınızda okul bulaşın devamını sağlayan bir ortam haline geliyor. Yani çocuk kendi hasta olmasa bile yanındaki küçük gruptaki arkadaşı bile evinden enfeksiyon getirip saçabiliyor. Çocuklar kendi evlerine saçıyorlar ve hızla enfeksiyonun daha da büyük patlamalara neden olması ortaya çıkıyor. Bunun için de şöyle kriterler var. Son 14 gün içerisinde pozitif görülmüş vaka sayısının 100 bine oranı. Bunu yaparken şöyle yapıyorsunuz, son 14 gün çıkmış vakaları ard arda topluyorsunuz, bunu nüfusunuza bölüyorsunuz, ondan sonra 100 binle çarpıyorsunuz ortaya çıkan sayıyı bulmak için. Türkiye'de bu maalesef, işte bunu söylüyorlar, 100 binde 1 ila 1.7 gibi olması idealidir okul açılması için diye söylüyorlardı. Türkiye'de ben en son hesap yaptığım zaman, ki bu galiba 1,5 ay oldu şimdi, 67 gibi bir sayıya ulaşıyorduk İstanbul'da. O sayının daha da yükseldiğini şu anda biliyoruz. Dolayısıyla okul açılması için toplumda bulunan sayının çok üzerindeyiz. Onun dışında bir de PCR testinin pozitiflik oranı bir değerlendirme olarak ölçülüyor. Yani toplumda kaç kişiye test uyguladınız, bunun kaçı pozitif çıktı. Bu da genellikle %10'un altında olması istenen bir değer. Türkiye'de %25 ile %35 arasında değişiyor. Yani test yaptığımız her 4 veya 3 kişiden biri pozitif çıkıyor. Bu toplumda hastalığın aslında ne kadar yayılmış olduğunu, pozitif çıkma oranının çok yükseldiğini gösteren bir kriter. Bu koşullarda okullarınız ne kadar iyi eğitim verirse versin, okullarınız ne kadar özel koşullarda açılıyor olursa olsun, bulaş için tehlike gösteriyorsunuz. Onun için bir ülkenin okulu açması sadece okulların yönetimiyle ilgili değil, aynı zamanda toplum içerisinde pandeminin yönetimiyle ilgili. Pandemiyi iyi yönetebilmiş okullar, ülkeler okullarını açabiliyorlar. Bizdeki sıkıntı pandeminin iyi yönetilmemiş olması nedeniyle vaka sayısının toplum içerisinde çok yüksek olması. Onun için ben bir çocuk hekimi olarak ve bütün COVID'in sorunlarını başından beri çok iyi izlemiş biri olarak söyleyeyim. Türkiye'de hakikaten sakıncalı olabilir diye düşünüyorum. Çocukların ne kadar eğitim alması gerekliyse de bunun için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğine inanırsak da içinde yüzdüğümüz sular çok kirli. Bu nedenle diğer ülkelerin verdiği kararları vermekte çok zorlanacağız gibi görünüyor. Hatırlarsanız ilk okulların açılması tartışması 31 Ağustos'ta yapılmıştı. 31 Ağustos'ta okullar açılacaktı. ondan birkaç gün önce de biz kendi aramızda bir toplantı yaparak buna karar vermeye çalışıyorduk. Ne sakıncaları var diye. Ve o gün bile sakıncaları oldu. Hemen o gün zaten bir ay ertelendi okulların açılması. Ertelendiği her süre içerisinde biraz daha risk arttı. Şimdi bizdeki problem okulu açmadan önce neler yapmamız gerektiğini ve hangi koşullarda okulları açacağımızı daha önceden belirlemiyoruz. Yani bizim bu CDC'nin söylediği gibi kriterlerimiz yok. Şu vaka sayısının altına inersek açalım veya CDC'nin söylediği gibi PCR değerlerimiz şu olursa açarız gibi bir kriter koymuyoruz. Ve açmayı ertelediğimiz tarihe kadar yapılacak iş listemiz de yok. Yani şunları yapacağız ve vaka sayısı buraya geldiği zaman okulları açacağız gibi bir kriter yok. Bizdeki tek kriter tarih. Bu tarihler arasında yapılacak iş listesi yok. Burada ne yapılacak, kimlerin görevi nedir yok. Ve neticede maalesef doğadan beklediğimiz bir iyi sonuç ile tarihleri ertelemeye devam ediyoruz. Bu böyle devam ederse okulların açılması için de elimizden gelen hiçbir şey yapmamış olarak sürdüreceğiz. Ve maalesef de mümkün olmayacak. Bir de şunu düşünün, işte İstanbul'da çeşitli özel okullar var. Çok iyi koşullarda gerçekten çalışıyorlar. Hani oraya güvenli gönderebilirsiniz belki çocuğu. Ama okulları açılacak dediğimiz zaman Anadolu'nun ortasında zaten 40-45 kişiyle ders yapan ve hiçbir olanağı olmayan okulları da düşürmek zorundayız. Onlarda ne yapacağız? Zaten pandeminin bu boyutlara gelmesinin nedeni şehirler arası trafiğin artması ve İstanbul'da şeyi taşımamız, yani İstanbul'daki salgını bizim diğer illere şehirler arası trafikten sonra taşımamızla oldu. Şu anda Anadolu bizden beter duruma geldi. Bu Anadolu'yu da kontrol edemiyoruz. Onun için bu şartlarda okulu açmanın sadece çocuklar ve okulla ilgili kararlara bağlı olmadığını düşünüyorum ben bir çocuk hekimi olarak. Evet, buradan hareketle şunu çok net söyleyebiliriz herhalde, değil mi hocam? Yani bu ana okullarının yüz yüze eğitime açılması da diğer önlemler alınmadığı için aslında son derece hatalı bir karar. Yani dünyada çeşitli ülkelerin almış oldukları önlemleri çok net aktardınız. Bu önlemlerin Türkiye'de uygulanmaması durumunda başımıza daha büyük belalar açılacağı da ortada. Bir de toplumda ve çok tartışılıyor bu. Çocuklar hastalığa yakalanmıyor diye siz geçen programımızda da belirttiniz. Bu programda da belirttiniz. Bu bilgi de doğru değil. Yani çocuklar virüsü alıyorlar ve çok rahatlıkla da bulaştırabiliyorlar. Evet tabii. Evet. Evet Elvan. Müdahale edebilir miyim? Gürhan bir uyarı yaptı bana. Ben de ilk soruyu sorarken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka sayısını verdim. Çok öldü demişim. Onu bir düzelteyim. 1,5 milyon çocuklarla ilgili. Ha evet, ben de orada bir NTV yayınında zaten söylendi bu. Haberin kaynağını şu anda tam bilemiyorum ama onu bir düzeltelim. Esasında bütün dünyada yani afet yönetimi açısından baktığımızda iyileşme süreci ya da olağana dönüş sürecinde izlenmesi gereken bir takım stratejiler var. Bunlar belirlenmiş, uygulayanlar var. Ve bunlar hakikaten anladığım kadarıyla bu eğitimin de yüz yüze yapılması konusunda bir takım adımlar atabiliyor. Ama Türkiye'de bu şu anda söz konusu değil. Çünkü belli bir, sizin de söylediğiniz gibi, bir strateji yok. Bir daha önce planlanmış bir eylem şeyi yok, silsilesi yok ve bu süreci bu şekilde biraz kargaşayla ve de hani günün getirdikleri çerçevesinde yürütüyoruz ve sonuç olarak da bir takım olumsuzlukları yaşadığımız bir gerçek. Eğitimle ilgili daha sorunuz var mı, yoksa ben öbür konulara geçeyim mi? Çünkü bayağı bir 16-17 zamanımız, evet, kullandık. Evet, Elif, diğer bir konu esasında çok üzücü bir şey. Türk Tabipleri Birliği'nden dün açıklandı. 14-15 Aralık tarihlerinde toplam 11 tane sağlık çalışanı maalesef COVID-19 yüzünden hayatını kaybetti. Bu sürecin gittikçe daha kötüleştiğini konusunda bize bir şey yapıyor, bir işaret veriyor. Onun yanında bu sağlık çalışanlarının hakları, işte COVID-19'un meslek hastalığı yapılması ve benzeri konularda da tartışmalar devam ediyor. Hatta Aile ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Cumhurbaşkanı arasında da değişik bu konuda şeyler oldu, görüş bildirmeleri oldu. Şu anda son özellikle Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama çerçevesinde durum nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda umutlu musunuz? Ben karakter olarak çok iyimser bir insan hiç olamadım. Maalesef deneyimlerim sonucunda böyle oldu. Güvenmek ve inanmak isterim. Fakat çok umutlu değilim açıkçası. Çünkü bunu isteyen irade bir gecede yapabilecek bir irade olduğunu başka konularda gösteriyor. Bizim bugün sabahleyin kontrol ettim tekrar. 255 sağlık çalışanı kaybettik pandeminin başından beri. Herkes çocuğunu tıp fakültesine sokmak için yarıştırırken bu tablonun karşısında aslında ölüm riski olan bir meslekle karşı karşıya olduklarını bilmelerini isterim. Bizim hikayelerimizden bir kısmını geçen görüşmemizde de aktarmıştım. Gerçekten çok acıklı. Teker teker bireylerin hayat öykülerine girdiğiniz zaman. Şu anda Hacettepe'den bir sınıf arkadaşımız yoğun bakımda yatıyor. Ve tek başına yaşadığı bir kentte hekimlik yaparken iş yeri hekimiydi. Ve bu hastalığı kapmıştı. Tek başına yalnız olarak o kentte bulunduğu için bütün sınıf birlikte telefonlarla ambulansa onu yükleyip yoğun bakıma başka bir ile getirmek için mücadele verdik. Çok zor sorunlarla karşı karşıya sağlık çalışanları ve bana gelen mesajlardan hep görüyorum, duyuyorum. Çalışma saatleri uzatılıyor, haklar verilmiyor, ek ödemeler verilecek deniyor, verilmiyor, öteleniyor. Hatta bir arkadaşım yine yazmıştı, sana da hafta içinde göndermiştim Elvan, sıkıntılar dile getirildikçe. Maaşların ek ödemeleri gelmiş, hastane geri göndermiş Maliye Bakanlığı'na. Verilmiyor da bu hakları. İnsan yerine konmamaktan, saygı duyulmamaktan, yaptıklarının değerinin bilinmemesinden de çok şikayetçi meslektaşlarım. Gerçekten şu anda sanki 24 saat bir savaş içerisindeymiş gibi çalışıyorlar. Kendi canlarını hiçe sayarak çalışıyorlar. Ailelerinden uzaklar. Ve örnek vereyim, filyasyon ekibindekileri hastanede yemek verilmesi kaldırılmış. Yani aç dolaşıyorlar bu filyasyonu yapabilmek için. Bütün bunlar devam ederken yani Cumhurbaşkanı'nın vaatleri inşallah doğru çıkar demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Ama bugüne kadar hekimleri dikkate almadıklarını düşünüyorum. Diğer sağlık çalışanlara değer verilmediğini düşünüyorum. Ve onları sokakta kalan aileleri diyeceğim ile baş başa bıraktıklarını düşünüyorum. Birdenbire nasıl değişecek, neden değişecek, ne karar verdiler onlara çok inanamıyorum ben. İnşallah yanlış düşünüyorumdur. Ama bu sağlık çalışanlarının hikayelerini dinlediğiniz zaman hastanede yaşadıklarını sadece fiziksel olarak COVID'den etkilenmeleri, iki kere, üç kere COVID geçirmeleri değil mesele. Aynı zamanda şöyle düşünün, devamlı hasta kaybediyorsunuz. Diyor ki bir doktor arkadaşım, sabahtan işe başladım diyor, akşama kadar didindim durdum nöbette diyor, akşam herkes öldü diyor. Yani tamamen boşa çıkmış, bir iş yaptığım halde başarısız kalmış bir insan gibi hissediyorum kendimi. Bu kadar insan kaybetmek çok zor bir hekim için. Yani biz eskiden mesleğimizi yaparken de ölümle nadiren karşılaşırdık. Yani ölüm görüyorsunuz tabii ama bu kadar sık görmüyorduk. Şimdi bunun da bir travmatik etkisi var ve üstelik hastalık o kadar azdı ki, o kadar ağırlaştı ki verdiğiniz bütün ilaçlara dirençli olan ve hiçbir şey yapamadığınız hastalarla karşılaşmak ve çabalarınızın, çırpınışlarınızın sıfırla bitmesi çok mutsuz ediyor. Yani tükenmişlik, bitmişlik bunun için oluyor. Psikolojik olarak da çok zor durumda meslektaşlarım ve biliyorsunuz izinler kaldırıldı, emeklilik hakkı kaldırıldı, istifa hakkı kaldırıldı. Bütün bunların içerisinden yani izin almadan durmaksızın uzun şiftler boyunca çalışmak, yani eski çalışma saatlerinin çok üstünde çalışmak, bunun karşılığının ödenmemesi, fiziksel olarak bitmiş olmak, hastalanmak, yakınlarını koruyamamak, eve de bulaştırma riski olduğu için çok çok zorluyor. Bu kadar hırpalanmak ve horlanmaya hak etmediklerini düşünüyorum. Ve maalesef öyle şeyler de duyuyoruz ki, örneğin bir aşı yapılmış sağlık ocağında bir yaşlı beyefendiye, Anadolu'nun bir kentinde 82 yaşında mı 86 yaşında mı bir bey ve aşıdan sonra vefat etti demişler ve hemşireyi dövmüşler. Yani şimdi o aşıdan vefat edecek bir aşı değil bu. Başka nedenle rahatsızlığı olan birisi belli ki. Ama çok yani şiddet devam ediyor bir taraftan da. Onun için biliyorsunuz şeyde de malpraktis yasası var, mecliste geri çekilecek dediler, çekildi diye söylediler ama çekilmediğini her gün bakıyorum, komisyonda duruyor yine. Yani yapılacak denilenler de yapılmadığı için uzun süredir bu sefer de inşallah diyoruz. Evet. Yani bu krizde bir de insan kaynağı yönetiminde bir felaket olduğunu anlattıkların göstergesi gibi geldi bana. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Evet. Araya gidelim mi? Bir müzik parçası dinleyelim. Sonra ikinci bölümle devam ederiz. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Elif Dağlı hocamız. Elif hocam, ben kısaca bu Danıştay'ın koronavirüsü meslek hastalığı olarak kabul etmemesiyle ilgili bilgiyi de dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Aslında Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın bir başvurusu oldu. SGK genelgesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay'ın ilgili dairesi ise bunu reddetti. Bu arada enteresan olan SGK'nın savunması. SGK diyor ki yapılan duruşmada, COVID-19 dünyanın maruz kaldığı bir risktir diyor. Bu nedenle diyor meslek hastalığı ve iş kazası sayılması mümkün değildir diyor. Salgına sadece işverenlerin değil toplumun tamamı tarafından önlem alınması gerektiği vurgulanıyor savunmasında ve davanın reddine karar verilmesini talep etti. Yürütmenin durdurulması davanın bittiği anlamına gelmiyor. Dava bir taraftan devam ediyor. Sadece yürütmeyi durdurma talebi gerçekleşmedi. Bir de tabii ki mecliste muhalefet partileri tarafından verilmiş olan yasa teklifleri var. Bunlar da bir türlü gündeme gelmiyor. Yani önümüzdeki dönemde de sanıyorum bu konuyla ilgili birçok yeni gelişmeye de şahit olacağız. Evet Elvan, söz sende. Şu Danıştay meselesine bir cevap verebilirsem, bu pandemiyle sadece pandemiden doktorlar hastalanıyor, onlar da toplumun bireyi olduğu için hastalanıyor bakış açısı doğru olamıyor. Çünkü 10 kat daha fazla hastalanıyor sıklık açısından baktığınız zaman meslek hastalığı illiyetini ispat edin diyor. Mesela 150 hasta bakmış bir doktor ve o akşam COVID olmuş. 150 COVID hastası baktıktan sonra hangisinden aldığını ispat et gibi bir beklenti var devletimizden. Bu tabii gerçekçi değil. Yani buna yüksek doz maruz kılınıyor ve bundan oluyor. İlliyet ispatı istenmeden kabul edilmesi lazım. Belçika bu şekilde yapıyor. Zaten otomatikman doktorun ve sağlık çalışanının hastalığı kabul edilir diyor. Buna bahane bulmak oluyor bu yapılan. Bu nedenle de biz meclisteki yasa teklifi, CHP'nin yasa teklifi, gerekçesinde de bir hayli pandemi yönetiminin eleştirisi var. Dolayısıyla onun maalesef kabul edilmeyeceğini düşünüyoruz. Zaten kural olarak muhalefet teklifleri kabul edilmiyor. Bizim şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz çok partili, büyük tabana yayılmış bir teklifin hazırlanması ve bunun toplu olarak kabul edilmesi. Ama doktorları bu işleri zorlamak yerine yaptığımız bütün fedakarlıkların karşılığında bunları kendilerinin yapmasını bekleriz. Toplumda bu konuda bir infial var. Doktor aileleri tarafından da bir infial var. Sağlık çalışanları da var. Bunu biliyorlar. Onun için biraz gaz alıcı sözler çıkıyor son zamanlarda siyasilerden. Ama biz bunun gerçeğini görmek istiyoruz. Görmeden de inanmayacağız. Evet. Bakalım ona o süreç nasıl gelişecek. Ama bizde bir başka konu var. Bugünlerde çok gündemde olan aşı konusu. Onun üzerinde de biraz durmak istiyorum. Şimdi değişik, yani bir kere aşıların kaynağı, Çin aşısı, Rus aşısı, işte Pfizer ve BioNTech ürettiği aşı, belki de sokaktaki insana çok da kafasını karıştıran işte mRNA aşısı, yok inaktif aşı, şu bu filan, böyle bu acayip bir bilgi yüklemesi var insanlara. Şimdi ben çok daha basitten bir şey soracağım. Bir aşı herhangi bir şekilde yüzdesi ne olursa olsun etkisinin olumlu olduğu düşünülen bir aşı. Bu nedir? Bunun sayısı ne kadarının nüfusun aşılanması gerekiyor? Bir aşının salgını önleyebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Şimdi Çin'den işte 50 milyon aşı geldi, doz aşı gelecek deniyor ki o da ertelendi galiba, 11 Aralık'tan sonra gelecekti. Biraz gecikme olmuş orada da. Bu hakikaten bize bir anlatır mısın? Nedir? Ne kadar aşı yapılması lazım? Kimler aşılı? Ne kadar aşılanması gerekiyor filan? Bir de şeyi söyleyeceğim. Sen demin bir ilginç bir şey söyledin. Bir iki defa COVID geçirmiş olanlar var dedin. Yanlış duymadıysam. O zaman bu aşı konusunda da bir soru işareti uyandırmıyor mu bu? Tabii uyandırıyor. Zaten hastalığın tabiatını değerlendirirsek geçirenler de, ağır geçirenler bile çok yüksek doz antikor oluşturmayabiliyorlar ve antikorları da bitebiliyor. Biz mesela kızamık geçirdiğimiz zaman çocukluğumuzda ömür boyu korunacağımızı bilirdik. Bu böyle bir hastalık değil. Doktorlardan 2 ve 3 kere geçirenler var, 2 kere ikinci geçirenler, daha ağır geçirip de yoğun bakıma yatanlar var. Örneğin işte Ankara Üniversitesi'nin göğüs hastalıkları bölümündeki asistanlar, işte 20 asistan 11 COVID olmuş, 4 tanesi 2 kere geçirmiş gibi bir liste de var elimizde. Artık nadir de değil ikinci geçirenler. Dolayısıyla bu hastalığı, hastalığın meydana getirdiği bağışıklığı taklit ederek aşı yaparsan başarısız olacağın garanti. Yani her zaman biz... O zaman bu Çin aşısı başarısız mı olacak yani? Şimdi oraya gelmeden önce bir sayıları söyleyelim. Her hastalıkta bağışıklığı sağlamak için bir oran vardır. İşte bu R0 değeri dediğimizden hesap edilerek yola çıkılıyor. Bu hastalık için, COVID için Türkiye'nin 60 milyonunun aşılanması gerekiyor. Bizim sürü bağışıklığı sağlayabilmemiz için. Şimdi 60 milyonun aşılanması demek, 2 dozda yapılacak aşı için 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğu görülüyor. Biraz önce bahsedilen hani vaatlere çok inanmıyorum dediğim şey, 50 milyon aldık dendi, sonra 20 milyon gelecek dendi, 10 milyonu şimdi yapacağız dendi. Şu an 11 Aralık'ta doktorlar aşılanacaktı biliyorsunuz vaatlere göre. Şu ana kadar aşı gelmişliği bile yok. Üstelik biz 120 milyon doz aşı taahhütü görmüyoruz hiçbir yerde. Yani Çin aşısı bile olsa 120 milyon doz aldık demiyor kimse. Bunu almadan da sürü bağışıklığı meydana gelmeyecek. Gelmediği için de bir kısım aşılanacak. Ondan sonra onların etkisi bitince tekrar hastalanacaklar. Pandemi dönüp dolaşacak bizim ülkemizde. Şimdi aşıların tiplerine bakalım isterseniz. Hangi aşı ne yapıyor diye. Bu mikrobun özelliği nedeniyle antikor çok fazla oluşmadığı için ve dayanıklı olmadığı için antikor, yani aşıyı bir yılda 4 kere de aşı olmanız gerekebilir gibi bir sonuç da ortaya çıkıyor. O zaman dedi ki firmalar, biz bu mikrobun kendi oluşturduğu bağışıklığın aynısını taklit etmeyelim çünkü başarısız olacak. Bundan farklı bir bağışıklık meydana getirecek sistem bulalım dediler. Bunun için de eski yöntem aşı, yani bizim de Sinovac şirketi tarafından Çin'den alacağımız söylenen aşı eski yöntemle yapılan, yani mikrobu hastalandırma özelliğini yok ederek insan vücuduna enjekte ediyorsunuz. Ama bunu yaparken de çok önemli, hastalandırma özelliğini tam yok etmemişseniz de canlı aşı da verebilir, canlı mikrop da verebilirsiniz insana. Onun için girdiği ülkede tekrardan hücre kültürleriyle test edilmesi lazım bu aşılar. Türkiye'de girer girmez de bunun yapılması lazım. Bir başka husus önemli, üçüncü faz çalışma sonuçlarını bilmemiz lazım. Üçüncü faz, şu ana kadar aşıların ikincisi Sinovac'ta, ikinci faz sonuçlarını biliyoruz. Yani insanlara zarar vermiyor. Yan etkisi olmuyor. Ama etkisi oluyor mu noktasının sonucu yok daha. Bu sonucu Endonezya'da yapılmış bir çalışmanın basın toplantısı neticesinde açıklanan %97 antikor oluşturduğu gösterildi diye çıktı sonuç. Ve bunu Türk basını dünyaya yaydı enteresan bir şekilde. Başka yabancı basında hiç görmedim ben bunu. Sadece eleştirisel yazılar vardı. %97 antikor oluşması demek, koruyucu antikor oluşması demek değil. Bunlar bizim nötralizan dediğimiz mikrobu öldürebilecek yetenekli antikor ve düzeyinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu düzeyin ne olduğunu bilmiyoruz. O etkinlik çalışması değildir. O sadece İnsanlara antikor yapma yüzdesini gösterir. Antikorun kalitesini ve sizin koruyuculuğunuzu göstermez. Bunun sonucu başka bir raporla çıkacaktır. O daha çıkmadı. Orada da bir algı operasyonu döndü. Anlatabiliyor muyum güvensizliğin oluşumunun nedenlerini? Yani biz Endonezya'daki basın toplantısından büyük bir sonuç çıkartmaya çalıştık. Halbuki içindeki, oradaki Endonezya'daki şirket müdürü dedi ki, bu etkinlik çalışması değildir, yanlış anlamayın dedi. Üstelik çalışmayı sunarken. Dolayısıyla Türkiye'ye iki şey olmadan Sinovac aşısını kolumuzu sıvamamamız lazım. Bir tanesi gelecek ve Türkiye'deki laboratuvarlarda aşının güvenli olduğu, bize verilmiş olan lotun, bize verilmiş olan aşı paketinin içindeki aşının gerçekten güvenilir olduğunu laboratuvarda tekrar test edilmesi lazım. İkincisi, üçüncü faz deneylerinin sonuçlarının açıklanması lazım. Bunlar açıklanmadı. Bunlar yapılmadan bu güvenli bir aşıdır veyahut da faydalı bir aşıdır diye sunmak sağlık otoritelerinin de yapmaması gereken bir şeydir. Bununla ilgili bir karmaşa da var şu anda. Dolayısıyla eğer bize üçüncü faz sonuçları gelirse ve çok yeterlidir bu aşı, yani çok yüksek olmayabilir bu işte BioNTech veya Moderna veya da Oxford aşısı kadar güvenli, o yüksek doz koruyuculuk sağlamayabilir. Ama ne yapalım, biz o aşılara ulaşamadık, bununla yetineceğiz, bunu olalım diyebiliriz. Bunu olduktan sonra da eğer yurt dışından yeni aşılar gelecek olur ise, daha değerli yüksek antikor üretme şansı olan aşılar olursa bunlar da yapılabilecek üstüne. Onun bir sakıncası yok. Yani Sinovac aşısını olalım, Bekleyelim öbürü de gelirse onu da olabiliriz. Üst üste yapılmasının bir sakıncası yok bu aşı. Halk aşısının hangi ay sonra tekrar yapılacağıyla ilgili bilgi de yok. Yani bizim antikorlarımız ne zaman bitecek de tekrar bir daha aşılanacağız onu da bilmiyoruz. Belki 120 milyon doz zaten işe yaramayacak. Birkaç tane 120 milyon da almak gerekecek. Gelelim diğer aşılara, mRNA aşıları. Buradan bir korku var. Bizim genetiğimize girecekler, şifremizi çözecekler, çip yükleyecekler falan. Evet, yani bizim hekim arkadaşlar diyorlar ki Anadolu'daki adama çip takmanın kime ne faydası olabilir, gibi ne kazanacağız oradan diye. Ama şu var, böyle bir korku olması gereksiz. Çünkü mRNA dediğimiz protein hücre içine girerek şu proteini sentezleyeceksin diye emir veriyor hücrenin kafasına, beynine. Dolayısıyla bu protein artık sentetik olarak da yapılabiliyor. Hangi proteini sentez edeceğini söyleyecek protein yapabiliyorsunuz ve hücreye gönderdiğiniz zaman o proteini yapabiliyor. Yani sen bu virüsün antikor proteinini salgılayacaksın diye hücre beynine mRNA gönderebilmek için yapılmış aşılar bunlar. Bunlar güvenlik testlerinden geçmiş aşılar, etkinlik testlerinden geçmiş aşılar. Bunlar etkinlik süresi, faz 3 çalışmaları bitmeden şifresi kırıldı bunların aşı güvenliği komiteleri tarafından pandeminin aciliyeti nedeniyle. Ama görüldü ki gerçekten bir tanesi %94,5, bir tanesi %95 etkin, yani koruma yeteneği olan aşılar. Sinovac'ta biz bununla ilgili bilgiye henüz ulaşmadık. AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile yaptığı aşı ise bir başka aşı teknolojisini kullanıyor. Vektör aşısı dediğimiz o spike proteini biliyorsunuz zaten hastalandıran, o proteine karşı antikor oluşturulması gerekiyor. Onu taşıyıcı olarak şempanzenin adenovirüs dediğimiz bir başka mikrobunu alıp ona spike proteini yollayıp vücuda sokmayı amaçlayan bir aşı yöntemi bu da. Fakat orada da şöyle birkaç tereddüt oldu bizim bilim dünyasında. Aşılar denenirken, pardon biz sonuçları bulduk ama yarım dozda daha başarılıymış. Biz normalde tam doz yapıyorduk, yanlışlıkla yarım doz yapmışız çalışmada dediler. Şimdi Oxford Üniversitesi'nin çok büyük bir çalışmasının yanlışlıkla yarım doz bir gruba uygulanmış olması açıkçası bilim dünyasına çok inandırıcı gelmedi. Birkaç bugün yayınlanan bir yazıda da birkaç yan etkiden bahsediliyor şu uygulananlarda. Biraz önce de bahsedildi, alerjik reaksiyon olabiliyor bazı aşılarda. Bu aşıların uygulanması da alerjik kişilere engellenebiliyor. Şu anda etkinlik açısından bu üç aşı etkin. Buradaki handikaplardan bir tanesi, birisi Amerikan aşısı, Moderna'nın aşısı -20 derecede saklanması gerekiyor. BioNTech aşısı -80-70 derecede saklanması gerekiyor. Bunların transferi, ülkede dağıtımı ve satışı çok mümkün görünmüyor şu andaki koşullarla. Almanya'dan getirebilseniz bile Türkiye'ye eczanelerde satılacak gibi bir vaatte bulunuldu. Hani vaatlere inanmama nedenlerimden bir tanesi de bu. Hangi eczaneye -80 derecelik buzdolabı aldıracaksınız? Bu nasıl saklanacak? Ve o nerede yapılacak? Bunun denetimi kim yapılacak? Kimlere verilecek? Bunlar belli değil. Dolayısıyla biz o aşılardan aldık, yurt dışındaki diğer aşılardan da deniyor ama o aşıların web sayfalarında Türkiye'nin adı yok. Diğer almış bütün ülkelerin adı olmasına rağmen. Dolayısıyla bize o aşılar gelecek mi? Gelirse hangi koşullarda gelecek? Soğuk zincir doğru korunulabilecek mi? Bununla ilgili de çok ciddi kaygılar taşımaktayız. Şöyle bir hesap yapıyor halk sağlığı uzmanları, 120 milyon doz aşının Türkiye'de uygulanmasının bugün başlasanız ve durmaksızın sadece bu işi yapsanız 3 ay kadar bir zaman alacağıyla ilgili bilgi veriliyor. Dolayısıyla aşı uygulaması kendi başına devasa bir lojistik çalışma gerektiriyor. Bunu kim yapacak, nasıl yapacak, nasıl örgütlendi, bununla ilgili de hiç bilgi yok. Bu ASM'lerde de bilinen bir konu değil. Dolayısıyla bize aşı gelecek mi, hangisi gelecek, nasıl yapılacak konusu bir hala muamma içerisinde. Çok büyük bir ihtimalle Moderna, BioNTech ve AstraZeneca aşıları bize gelmeyecek. Gelirse de birkaç tane gelebilir, bizim piyasada görmediğimiz bir yere gider. Şimdi Sinovac aşısı geldiği takdirde de yapılmasının bir sakıncası yok eğer faz 3 sonuçları açıklanırsa. Onun için vatandaşlara söyleyeceğimiz şey korkmayın, yaptırın. Çünkü bu aşıda diyelim ki %50 korudu, öbürü %95 koruyordu ama ulaşamıyoruz. %50 korumayı kabul edelim, hiç olmasın. Covid olursak da hastaneye yatıp hafif geçirelim, entübe olmayalım. Yani bir hastalık düzeyini azıcık azaltabilecek bir şeye bile razıyız. Onun için bundan kaçınmayın, yaptırın. Fakat 90 küsur aşı daha çalışma aşamasında devam ediyor. Önümüzdeki aylar içerisinde yaz ve sonbahara doğru çok sayıda başka aşı çıkmış olacak. Bunların içerisinde birçok etkili, başarılı aşılar olabilir. Örneğin bir tanesi SARS virüsünde denenmiş bir aşıydı. SARS virüsü sonunda bir mutasyona uğradığı için gerek kalmadı. Salgın durdu, aşı yapılmadı. Ama o aşı üzerinde çalışılarak tekrar çıkacak. Çünkü SARS virüsü biliyorsunuz yine koronavirüsü ve çok benzer bir virüs şu anda yaşanan pandemi yapan virüsü. Bunlar gelecek. Bunlarda bir kaybımız olmayacaktır. Eğer Çin aşısını yaptırırsak da öbürleri gelince öbürleri de yaptırmakta hiçbir sakınca yok. Ama şu anda Türkiye ne zaman aşılanacak? Biz ne zaman korunacağız? 60 milyon aşıya nasıl ulaşacak? Bunlarla ilgili hakikaten soru işaretleri çokça var. Aşı geldi. Hepimiz olduk. Artık karada ölüm yok mu bize diye bir soru sorarsanız hiçbir şey değişmeyecek açıkçası hayatımızda. Yani bugün nasıl maskeyle dolaşıyorsak, nasıl kendimizi koruyorsak aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü aşıların laboratuvarda yapılmış çalışmalar neticesinde çıkan koruyuculuğu gerçek sahada var mı bilmiyoruz. Bu sahada muhtemelen biraz daha düşük koruyuculuklar çıkacak. Yine hastalık devam edecek. Bütün dünyanın aşıya aynı derecede, yani 8 milyar kişinin %60'ının aşılanmasını düşünün. Bunun ne kadar sürede olacağı çok meçhul. Aşıların kalitesi birbirinden çok farklı olacak. Dolayısıyla bir de işte aşı olduk, hani geçirenler ne zaman tekrar oluyor diyorsunuz ya, biraz önce Elvan Bey'in sorusu da bu. Aşı da aynı şeyi yapabilir. Bir süre sonra tekrar hastalanma riskiniz olabilir. Onun için %100 bir korunma şemsiyesi altında olmayacağız. Garantimiz hiç yok. Hayatımız şu anda neyse bundan sonra da o olacak gibi görünüyor. Ancak bu toplumda %60'ımız çok etkin bir aşıyla aşılananı kadar. Bunun aslında en iyi çözümü, bu pandemiden kurtulmanın en iyi çözümü bütün dünyayı bir ay tamamen aynı tarihte kapatmaktır. Çok ekstrem bir şey söylediğimi düşünebilirsiniz ama gerçek çare bu. Türkiye için de işte okulları açalım mı tartışmasından çok bir ay net kapanma önerisindeyiz biz. Ve bunu aylardır öneriyoruz. Vakit kaybettikçe insan kaybediyoruz. Bahanesiz bunu bir an önce uygulamak zorundayız. Bütün dünyanın bir ay boyunca komple kapanmasını öneriyorsunuz. Evet, çünkü temaslar devam ettikçe ve eş zamanlı olmadıkça yani İstanbul'u kapatsanız Mardin'de hastalık çıkıyor. Doğru. Mardin'de kapatıyorsunuz İstanbul'a geliyor. Almanya'ya gidiyorsunuz oraya hasta ediyorsunuz. Almanya kapanıyor, siz buraya geliyorsunuz, buraya hasta ediyorsunuz. Yani eş zamanlı aynı şeyi yapmak lazım. Asıl çözüm bu. Fakat herkes korktuğu için bunu söyleyemiyor. Çünkü ekonomi çökecek senin yüzünden diyecekler diye. Biz aslında dünya ekonomisini ayakta tutabilmek için maalesef insan öldürüyoruz. Evet. Hocam ben hemen bir soru sormak istiyorum. Biliyoruz ki Türkiye'de belli aşılar belli insanlar üzerinde, özellikle 60 yaş altı diyebiliyorum, deneniyor. Bunları izleme imkanınız var mı? İzleyebiliyor musunuz? Buradan çıkacak herhangi bir sonuç var mı acaba? Şu anda Sinovac aşısının klinik deneyi yapılıyor. Faz 3 deneyi yapılıyor Türkiye'de. O deney henüz bitmedi. Ama ikinci faz deneyi çıktı. Zararı yok, yani yan etkisi yok. Ama etkinliğiyle ilgili sonuçlar henüz yayınlanmadı. Aşı yapılırsa da ilk 3 risk grubuna başta yapılacak. Bunlar sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar. Evet. Ben gene son 2 dakikamızda sizden topluma mesajlarınızı rica ediyorum hocam. Bir kez daha lütfen. Evet. Pandemiyi büyük sorumluluk taşıyarak hep birlikte çözmemiz lazım. Hepimiz aynı şekilde davranmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz. Maskelerimizi takıp mesafelerimizi korumamız lazım. Eski yaşantımıza dönmek istiyorsak, bunun 2 yıldan önce olmayacağını bilerek, şu anda bütün koruma tedbirlerini alarak yaşantımızı kabul ederek sürdürmek zorundayız. Ayrıca bütün verileri olanca şeffaflığıyla, bütün gerçekliğiyle topluma ulaştırmamız gerekiyor. Birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yoktur. Bir aile içerisinde nasıl olan bir şey saklanmazsa, saklandığı takdirde sonuçları çok büyük olursa, aynı şekilde biz de büyük bir aileyiz aslında ülke olarak. Birbirimize gerçekleri söylemek ve birbirimizi kandırmadan, algı operasyonu yapmadan tamamen sonuçları çözebilmek üzere harekete geçmemiz lazım. Bunun için de sen, ben, o bizden, bu bizden değil gibi ayrım yapmadan herkesi hep birlikte savaşa davet etmek gerekiyor. Ve akıl akıldan üstündür, bunu kabul etmek gerekiyor. Tek bir kişinin bütün her konuyu bilmesi mümkün değil. Onun için sağlık çalışanlarını, Türk Tabipleri Birliği'ni, meslek örgütlerini, Sağlık Bakanlığı'nın ve özellikle daha üst kurullarında dinlemesi ve sonuca birlikte ulaşmamız lazım. Kaybeden sadece toplum olmayacak. Bu pandemiyi yönetemeyenler de büyük sorumluluk taşıyacaklardır. Özellikle bu kadar uyarıdan sonra insan ölümlerinin devam ediyor olması, bu ölümlerde vebal anlamına gelir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Çok teşekkürler, çok teşekkür tekrar. Sağ ol. Evet. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz, geçen hafta olduğu gibi, Profesör Doktor Elif Dağlı hocamızdı. Kendisiyle yine sağlıkçıların durumu, çocukları ve aşıları konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.